وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ان کے منہ سے کی ہوئی ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے کہنے کی باتیں ہیں، ان کی یعنی حقیقت کچھ بھی نہیں. اچھا، یہ لوگ جو تھے یہ کیوں ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بخت نصر کے ہاتھوں یہود پٹے اور اس نے ان کے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی کتابیں جلا دی، دنیا سے تورات ناپید ہو گئی، تو اس کے بعد عزیر علیہ السلام وہ شخص تھے جنہوں نے آ کر دوبارہ تورات کو لکھوایا اور ان کی گری ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کیا. یہود ان کو اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں. ان کا زمانہ 450 قبل مسیح کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے. بابل کی اسیری کے زمانے میں بنی اسرائیل کو اپنی شریعت، اپنی روایات، اپنی قومی زبان عبرانی تک سے ناشنا کر دیا گیا تھا. انہوں نے آ کر ان کا ریوائول کیا ان سب چیزوں کا، اس لیے بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے تھے. اور پھر یہ تعظیم اتنی حد سے بڑی کہ بعض یہودی گروہوں نے ان کو ابن اللہ بنا دیا. یہی دین میں غلو ہوتا ہے نا، کسی کو اس کے اصل مقام سے بہت اوپر چڑھا دینا. اور نصارہ، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انوکھی ولادت پر انہیں خدا کا بیٹا قرار دے دیا. فرمایا یہ دونوں گروہ جو ہیں یہ اپنے منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں. یداہعون قول الذین کفروا من قبل، یداہعون مشابہت پیدا کر رہے ہیں. دعاد ہے یہ اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے مثل، دہیم یعنی مانند. اگر کسی عورت کے اندر مرد والی علامات پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نا سیکس چینج ہو گئی ہے اس کی، یعنی عورت بالکل مرد کی طرح لگنے لگے، اس کی آواز مثلا بھاری ہو جائے، اس کے چہرے پہ بال آ جائیں، یا اور عورتوں والی اس کے اندر سے نسوانیت ختم ہو جائے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ داہی ہونا یعنی ایک دوسرے سے ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں. یہ ہیں دو الگ الگ گروہ لیکن ان کے عقائد ملتے جلتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. مداحات کہتے ہیں مشابہت اور مشاکلت کو. یعنی ان سے پہلے جن لوگوں نے یہ کلمہ کفر ایجاد کیا، کون سا؟ ابن اللہ کہنے کا. یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے ان کی نقل کیے جا رہے ہیں. سورۃ آل عمران میں یہ بات اچھی طرح واضح کی گئی تھی. آپ کو یاد ہے نا کہ نصارہ جو تھے یہ غیر قوموں سے متاثر ہوئے تھے، ان کے فلسفوں کو انہوں نے اپنے دین میں برآمد کیا تھا. کرسچینٹی میں بھی آپ مزید پڑھیں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے دین کی بات نہیں ہے، یہ بات دوسری قوموں سے انہوں نے لی ہے. من قبل، جو ان سے پہلے گزری. قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر، یہ عربی میں لعنت کا کلمہ ہے. انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، خدا ان کو غارت کرے، یہ کہاں سے ان کا دماغ گھوم گیا ہے، کہاں سے انہوں نے دین میں تبدیلی کر ڈالی. اصل میں انہوں نے اپنے بہت سے عقائد جو تھے یہ اپنی اصل کتاب سے نہیں، کیونکہ اصل کتاب تو گم ہی ہو گئی جس زبان میں یہ اتری تھی، پھر بعد میں اس کے ترجمے باقی رہ گئے. ترجموں کی بنیاد پر انہوں نے بہت سی تفسیریں کی جس سے یہ سب گڑبڑ پیدا ہوئی. اسی لیے ہمارے ہاں یہ بات منع کی گئی ہے کہ بغیر عربک ٹیکسٹ کے قرآن پاک کو اس طرح نہ شائع کیا جائے کہ لوگ ترجمے کو قرآن نہ سمجھ لیں. اس کے لیے لازمی طور پر یہ کہنا ضروری ہے کہ ترجمہ قرآن. یہ ریسنٹلی دیکھنے میں آیا ہے کہ قرآن پاک کا صرف اردو ٹرانسلیشن جو ہے مفت تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک چال معلوم ہوتی ہے یا سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے. اصل میں دوسری اقوام کو اس بات پر مسلمانوں سے بہت حسد ہے کہ ان کی کتاب ابھی تک محفوظ کیوں ہے. ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں یہ سوچ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ نماز کو اپنی زبان میں کیوں نہیں پڑھا جاتا, عربی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, خالی ترجمہ کافی کیوں نہیں. ہمارے بچوں کو عربی پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے, میں سوچتی ہوں کہ انہیں انگریزی پڑھنے میں مشکل کیوں نہیں ہوئی, وہ ان کی مادری زبان ہے, وہ تو غیروں کی زبان تھی, وہ اپنی ہو گئی, اور جو اپنے رب کی زبان ہے وہ غیر ہو گئی, وہ مشکل پڑ گئی. تو بہت سے لوگ اس کا سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی کہ کیا یہ کافی نہیں کہ ہم صرف ترجمہ ہی پڑھ لیا کریں, جو سمجھ نہیں آتا اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا. اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام کا ایک ایک حرف جو ہے وہ باعث اجر ہے, اور ہم مسلمانوں میں اور دوسری قوموں میں وجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے آج بھی اس زبان کو زندہ رکھا ہے 1400 سال گزرنے پر جس میں اس نے اپنی کتاب بھیجی ہے. کسی بھی اور دین کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, یعنی شرک کی ایک قسم کیا تھی کہ انہوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, پیغمبروں کے بعد جو ان کے علماء اور راہب تھے ان کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم, اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی. حضرت علی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی, پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی, لیکن یہ بات تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال کیا اس کو انہوں نے حلال سمجھا, جس چیز کو انہوں نے حرام کیا اس کو انہوں نے حرام سمجھا, یہی ان کی عبادت کرنا ہے. اسی لیے پیچھے آپ دیکھیں نا, وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, تو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے, حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ یہ اختیار کسی تیسرے کو دیا جائے تو گویا اس کو بھی رب ماننا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دراصل جو کچھ حرام کرتے وہ اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہے, اس لیے اصل جو حکم ہے وہ اللہ ہی کا ہے. یعنی رب کی عبادت صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی, بلکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھنے سے بھی اس کی عبادت ہوتی ہے. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ مسلمان ہی کہتے ہیں شراب حرام نہیں ہے, کہاں لکھا ہے کہ حرام ہے؟ تو دین کے ان بنیادی نظریات کو تبدیل کرنا جو ہے یہ بھی عبادت میں خلل ڈالتا ہے. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا, اور ان کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کریں. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں. سبحانہ عما یشرکون, پاک ہے وہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اصل بات یہ کہ جب انسان کا ایمان زندہ ہوتا ہے نا تو وہ ہر چیز کو خدا کی طرح منسوب کرتا ہے. کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا اپنی عملی زندگی میں کہ جب سے آپ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہر چیز میں آپ اللہ تعالیٰ کا عمل, دخل اور تعلق اور سوچ ہر معاملے میں آپ کو آتی ہے. ایک بہت بڑا فرق ہے نا, یعنی اس کتاب سے جو ایمان زندہ ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں آنے والا ہر واقعہ, حادثہ, کوئی چیز, خوشی, غمی, اچھا برا, ہر چیز میں ہم کس کو شامل کر لیتے ہیں؟ اپنے رب کو شامل کر لیتے ہیں, اور ہر چیز کو ہم اسی نسبت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز کا تعلق اسی سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری قسم کے لوگ وہ کیا کرتے ہیں, جب دنیا کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ پھر خالق کو مخلوق کی سطح پہ اتار دیتے ہیں. یہود و نصارہ میں یہی بگاڑ پیدا ہوا, وہ اللہ تعالیٰ کی سپرمیسی اور اللہ تعالیٰ کی فوقیت کو بھول کر جو ظاہری نظر آنے والی چیزیں تھیں دنیا میں کھو کر رہ گئے. لہذا ہر چیز کو انہوں نے دنیا کی نظر سے دیکھا, انہوں نے رب کو بھی دنیا کی نظر میں دیکھا, یعنی انسانوں کی شکل میں انہوں نے رب دیکھا. اصل میں یہ پچھلی قوموں سے متاثر ہوئے تھے, رومی اور یونانی قومیں جو تھیں انہوں نے اپنے جو بت بنائے ہوئے تھے اور دیوتا بنائے ہوئے تھے وہ ان کو خدا ہی کے اوتار سمجھتے تھے, سورج دیوتا اور چاند دیوتا اور مختلف اور جو ان کی جو میتھولوجی تھی اسی سے یہ لوگ متاثر ہوئے تھے اور ان کے اندر بھی بگاڑ آیا. اور کیا کرتے ہیں یہ اہل کتاب, کیوں حکم دیا گیا ان سے جنگ کرو؟ یہ اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہے نا آگے, کہ انہوں نے اللہ کا حق مارا, اللہ کا بیٹا کسی کو بنا دیا. پھر اور قصور کیا ہے؟ احبار اور رہبان کو رب بنا دیا. پھر کیا قصور ہے؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. اللہ کا نور یہاں کیا ہے؟ اسلام. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں, اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, اس چراغ کو پھونکوں سے بجھائیں. وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. ہر دور میں یہود و نصارہ کا یہ طریقہ رہا کہ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی ذات کے خلاف اور مسلمانوں کے کردار کو اتنا مسخ کیا, اس کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں. اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکنے والے, دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ تھے, جو اس بات کا بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم خدا کو, آخرت کو, ہر چیز کو مانتے ہیں, اور اس کے ساتھ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے تھے. فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ان کے منہوں سے یعنی ان کی باتوں سے بجھ جائے, ان کے غلط پروپیگنڈے سے دین اسلام دب کر رہ جائے. اور اللہ بھی اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے, خواہ ان کو کتنا ہی ناپسند ہو. کافر کیوں کہا گیا ان کو؟ کافر کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھپانے والا. رات کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی ساری چیزوں کو اندھیرے میں چھپا لیتی. کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ دانے کو زمین میں چھپا دیتا ہے. تو کافر بھی چونکہ اللہ کے نور کو چھپانا چاہتا ہے, یا پھر اپنے دلوں میں کفر اور نفاق کو, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد کو چھپاتا ہے, اس لیے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے. اس پر ایک شعر بھی ہے نا, نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. مراد اس سے کیا ہے؟ زبانی پروپیگنڈا, اور آج کے دور میں یہ فتنہ ماضی کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. اس وقت تو کوئی ایک شخص بولتا تھا تو چند لوگ سن پاتے تھے, لیکن اب ایک شخص بولتا اور پوری دنیا سن سکتی. انٹرنیٹ کے ذریعے یہ باتیں پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بات کے ذریعے, تو جب آپ بولتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ منہ سے ایک ہوا سے نکلتی ہے نا, تو پھونک میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوا ہوتی. تو یہ جو باتیں ہیں دراصل یہ باتیں پھونکے ہیں ایک طرح کی. ہم نے قرآن بند کر دیا, انہوں نے سائٹس کھول لی, اب وہ ہم کو بتا رہے ہیں ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ صرف باتیں کرنے سے تقدیر نہیں بدلا کرتی, جب تک کہ آپ پازیٹیولی کوئی کام نہ کریں, پازیٹیولی ریئیکشن کے طور پر نہیں. ایسی سائٹس کے جواب کے لیے स्किल सीखना क्या जिहाद नहीं? क्या उसके लिए प्रॉपर मटेरियल की सिलेक्शन और उसको फिर डालना और उस पर अपना वक्त और माल लगाना क्या जिहाद नहीं? लेकिन इस जिहाद में आप शरीक जब ही हो सकते हैं जब आपको अपने दीन की सही रूह पता हो, वरना तो क्या हो रहा है? जिसको भी जोश आता है, जज्बा आता है, वो चंद बातें इकट्ठी करके एक साइट बनाता है जो यूजलेस ही होती है, आमतौर पर वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। तो सिर्फ जज्बा, सिर्फ तमन्ना, सिर्फ शौक काफी नहीं, जब तक के हिकमत के साथ, इल्म के साथ, सब्र और अमानत के साथ काम न किया जाए। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक्क, वो अल्लाह वो जात है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत देकर और दीन हक देकर, सच्चा दीन देकर। क्यों भेजा? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ताकि उसको गालिब कर दे ऊपर दीन के सारे उसके। लियुज़हिरहु, ज़ाहरा का मतलब होता है जाहिर होना, और अला जब आता है तो गलबे के मानों में आता है, यानी उसको गालिब कर दे अलद्दीन कुल्लिही, तमाम अदियान पर, यानी दीन के नाम पर जितनी भी एक्टिविटी इससे पहले है उस सब पर इसका गलबा नजर आने लगे। वलो करिहल मुशरिकून, खा मुशरिक नापसंद ही करें, खा मुशरिकों को ये कितना ही नागवार गुजरे। ये गलबा किस एतबार से था? नंबर एक, दलाइल के एतबार से। और याद रखिए कि दलाइल के एतबार से ये गलबा आज भी दीन इस्लाम को हासिल है। फिर एक वक्त ऐसा था कि जब दुनियावी एतबार से, मादी एतबार से और एक रवाज के एतबार से भी ये दीन दुनिया में गालिब आया, दुनियावी गलबा भी इसको हासिल हुआ। आज अगर नहीं है, आज इल्मी और दलाइल के एतबार से तो गलबा है, लेकिन अमली तौर पर यह गलबा नजर नहीं आता। इन दीन इस्लाम के मुकाबले में दीगर अदियान के मानने वाले दुनिया में उभरे हुए नजर आते हैं, और उसकी वजह भी वही है कि ला यदीनून दीन अल हक, उन्होंने सच्चे दीन को दीन माना ही नहीं, या दीन को संजीदगी के साथ लिया ही नहीं। आज भी अगर वो अपने दीन को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लें तो उनका गलबा यकीनी है, क्योंकि इसमें सच्चाई है। आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो खुद जज़ीरतुल अरब में तरह तरह के दीन थे। मसलन मुशरिकीन अरब का एक दीन था जिसको वो दीन इब्राहिमी कहते थे, यहूद का एक दीन था जिसे वो दीन मूसा कहते थे, नसारा का एक दीन था जिसको वो दीन मसीह कहते थे, क्राइस्ट से क्रिश्चियनिटी, जुदा से जुदाइज्म, यहूदियत। ये सब दीन क्या थे? ये वो तालीमात न थी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, या मूसा अलैहिस्सलाम ने, या ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। वो तालीमात जो थी उन सब का नाम क्या था? इस्लाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दीन लाए थे वो भी इस्लाम था, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जो दीन लाए वो भी इस्लाम था, लेकिन इन लोगों ने उसमें तब्दीलियां करके उनके खुद साख्ता एडिशंस तैयार किए हुए थे अपनी मर्जी और ख्वाहिशात पर मबनी। तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, एक महफूज किताब दी, और कयामत तक के लिए दीन का असली एडिशन और फाइनल मुकम्मल एडिशन जो है वो इसकी शक्ल में दुनिया को दिया गया। और इल्मी एतबार से, बुनियादों के एतबार से, अपनी असल के एतबार से ये पिछले तमाम अदियान पर गालिब आया, क्योंकि दूसरे अदियान जो थे उनमें तहरीफें हो चुकी थी, वो अपनी असल शक्ल खो चुके थे। आज भी हम देखते हैं कि इस्लाम के जो माखज हैं, माखज किसको कहते हैं, सोर्सेस, बुनियादें, वो महफूज हैं, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. کیا ہے ماخذ قرآن اور سنت؟ قرآن محفوظ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی سنت محفوظ ہے. خود اس کو محفوظ کرنے کے لیے, یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے, لاکھوں افراد جنہوں نے اس کو روایت کیا ان کی حالات زندگی کو بھی محفوظ کیا گیا کہ وہ کون تھے. اس کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی ایسی بایوگرافی نہیں ملتی یا ان کے کوئی حالات زندگی ایسے نہیں ملتے کہ جس پر مکمل اعتماد کیا جا سکے. یہی حال دیگر پیغمبروں کا ہے کہ ان کے فالوورز نے ان کی لائف ہسٹری کو بھی پوری طرح صحیح بنیادوں پر پریزرو نہیں کیا, کہاں یہ کہ ان کی تعلیمات کو. یہ سعادت صرف اور صرف اسلام کے حصے میں آئی ہے کہ اس کی کتاب بھی محفوظ ہے اور اس کے پیغمبر کی سیرت بھی محفوظ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, یعنی دین اسلام کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاکہ اسے باقی تمام چیزوں پر غالب کر دیا جائے. اور یہ خوشخبری جو ہے اس دور کے لیے بھی تھی اور بعد کے ادوار کے لیے بھی ہے, لیکن حالات کے اعتبار سے. جیسے حالات ہوں گے ویسے ہی یہ غلبہ نظر آئے گا یا نہیں. ایک حدیث ہے حضرت مقداد سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روئے زمین پر, یعنی اس زمین پر کوئی کچا پکا مکان باقی نہ رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے, یعنی ہر گھر تک پہنچے گا. چاہے کچا گھر ہو, جھونپڑی ہو, اس پر بھی ڈش لگی ہوئی ہوگی اور اس کے تھرو اللہ کا نام اور پیغام ایک دفعہ اس کے اندر ضرور داخل ہوگا, یا کوئی بھی اور طریقہ ہو. عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اسلام کا کلمہ داخل ہوگا عزت داروں کی عزت کے ساتھ اور ذلیل لوگوں کی ذلت کے ساتھ, یعنی اس کے حامل جیسے ہوں گے ویسے ہی پہنچائیں گے. ایک وقت تھا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے عزت دی تھی اور ان کے ذریعے اللہ نے ہر جگہ یہ کلمہ پہنچایا, اور ایک آج ہم جیسے لوگ ہیں جو دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اور ہماری وجہ سے پھر دین کو بھی وہی مقام مل رہا ہے, حالانکہ وہ بہت بڑی سچائی ہے. اور پھر جن کو اللہ عزت دیں گے وہ مسلمان ہوں گے, جن کو ذلیل کرنا ہوگا وہ اسلام کو قبول نہ کریں گے مگر اسلامی حکومت کے تابع ہو جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وعدہ پورا ہوا. اسلام تقریباً 1000 سال تک عملی طور پر دنیا میں عزت کے ساتھ رہا, اس کو غلبہ نصیب ہوا. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے نہ ماننے والے بھی اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ اسلام وہ دین ہے جس نے دنیا کو سائنس جیسی نعمت دی اور فکری آزادی دی, کیونکہ اس سے پہلے سوچ پر بڑی پابندیاں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی میں کسی بھی شخص کو اپنے عقل یا دماغ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. کوئی بھی نیا نظریہ یا فلسفہ لاتا جو ان کے تحریف شدہ دین کے خلاف جاتا یا ان کی آرزو اور خواہشات کے, تو ان کو ڈیتھ پینلٹی تک دی جاتی. بے شمار لوگوں کو, بے شمار سائنٹسٹ کو زندہ آگ میں جلایا گیا اور بہت ظلم و ستم ہوئے. یہ اسلام ہے جس نے سوچ کے یہ پہرے اٹھائے اور عقل کے استعمال پر بار بار زور دیا.